Het begin van donderdag 21 oktober. Michel Koenen met het NOS-journaal. Reizigers die weg willen uit Marokko moeten zo snel mogelijk een alternatieve route zoeken. Dat is het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Noord-Afrikaanse land legt rond deze tijd alle vluchten stil met Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Hoeveel reizigers daardoor worden getroffen is niet bekend. Mogelijk zijn het er duizenden. Transavia vliegt wekelijks 22 keer heen en weer op veel bestemmingen. Veel mensen zijn nu in de herfstvakantie op familiebezoek in Marokko. Britse medici slaan alarm. Ze vrezen dat het zorgstelsel overbelast zal raken door het snel toenemend aantal coronapatiënten. Net als in Nederland stijgt het aantal snel, met afgelopen dag bijna 50.000 besmettingen. Met een weekgemiddelde van ruim 44.000 positieve tests per dag is de besmettingsgraad onder de Britten nu een van de hoogste ter wereld. De Britse regering vindt de terugkeer van strenge coronamaatregelen niet nodig. In de Champions League heeft Manchester United dankzij Ronaldo thuis gewonnen van Atalanta Bergamo. De Engelse ploeg boog een 0-2 achterstand om in 3-2 winst. Ronaldo maakte in zijn 300ste wedstrijd voor United de winnende tegen Atalanta, waar Koopmeiners en De Roon in de basis stonden. VfL Wolfsburg van coach Mark van Bommel ging in Oostenrijk met 3-1 onderuit tegen RB Salzburg. Spits Weghorst ontbrak vanwege een coronabesmetting. En Vikingen waren exact 1000 jaar geleden al in Noord-Amerika. Dat blijkt uit de analyse van meerdere met ijzer bewerkte stukken hout die in Canada zijn gevonden. Wetenschappers van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen schrijven erover in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Het was al bekend dat Vikingen rond het jaar 1000 Noord-Amerika hadden bezocht, maar een exact jaartal ontbrak alleen. Het weer nog vannacht nat en onstuimig, met kans op onweer en zware windstoten. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag nog lang veel wind en buien met kans op onweer en hagel. Af en toe is de zon te zien. Het wordt een stuk kouder dan afgelopen dag met hooguit 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een prettig leven op een rustig eiland, een soort idylle eigenlijk, wordt verstoord als moeder ineens weer voor de deur staat. Moeder is ziek, ze heeft hulp nodig. In de film Drijfzand staat een moeder-dochterrelatie centraal. Kun je het eigenlijk wel maken om je moeder de deur te wijzen, zelfs als je eigen bestaan er anders aan ten onder zou gaan? Het is de eerste film gemaakt door regisseur Margot Schaap. Hanne van Vliet, die schittert in de rol van dochter, en Elsie de Brouw heeft ook een glansrol als de licht narcistische moeder. De film is vanaf morgen te zien in de bioscoop. Elsie de Brouw had eerder deze week ook nog een première in Duitsland. Ook een feestelijk moment. Dat was die van Oedipus Herrscher in Bochum. Zaterdag sloot ze een reeks af en dat was opera in België, als ik me niet vergis. Kortom, ze is nog altijd onvermoeibaar. Elsie de Brouw, ze heeft een heel oeuvre op de naam staan. Meer titels dan ik ooit zou kunnen opnoemen. En ze heeft zo'n beetje elke belangrijke prijs in haar vak inmiddels gewonnen. Geboren in 1960, Elsie, hartelijk welkom. Leuk dank dat je er bent. Ja, heel leuk. Maar vind je ook leuk, toch, hard werken? Ja, vind ik heel leuk. Ja, ik kan kort over zijn. Vind ik heel leuk. Want maandag was die première in Duitsland? Zondag. Zondag? Ja. En maandag ook weer gespeeld, of niet? Maandag niet gespeeld, nee. Maar zaterdag nog de opera, Der Zilberzee in Antwerpen. En nou, deze film die is alweer van een tijdje terug, want die is door corona uitgesteld geweest. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je niet werkt? Als je een tijd lang wordt gedwongen, want dat moet nu gebeurd zijn met al die corona. Nee, maar we hebben. Ik heb de eerste lockdown was. Toen was ik wel thuis. Eigenlijk voor het eerst dat ik met mijn man, waarmee ik toch al heel lang ben, samen, dat we ineens 5 weken samen in ons huis waren, zonder dat iemand weg moest. Want jouw man Johan Simons zit ook in het vak. Ja, en is ook veel weg. Ergens anders dan ik naartoe ben. Dus we zien elkaar vaak in het weekend en toen hoeft ineens niemand meer weg. En dat was wel heel ontspannen, zeg maar, vond ik dat. Maar daarna zijn we eigenlijk gewoon al best wel snel weer gaan repeteren. We konden niet spelen, maar ik heb wel gewoon doorgerepeteerd. En 3 films gemaakt, dus dat ging allemaal wel door. Dus het viel eigenlijk wel mee hoe rustig die tijd was. Ja. Want er was voor het laatst gebeurd dat jullie elkaar zoveel gezien hadden. Nooit, dat was nog nooit gebeurd. Nog nooit, in alle tijd dat jullie elkaar kenden? Nee, dat is nog nooit gebeurd. En wat maakt dat los? Wat gebeurt er dan? Nou, het was heel relaxed eigenlijk, want niemand hoefde weg. En ook niemand anders ging dingen doen. Dus je had geen, dat fear of missing out had je niet. Dus je ging een beetje in de tuin en een beetje, zo, dat soort dingen doen. Ik ging wel op een gegeven moment huiskamervoorstellingen spelen. Want ik speelde La Musica ergens en toen konden we dat niet meer spelen. Want we hebben voor de mensen die al kaartjes hadden gekocht, dachten we van, want ik miste het echt wel, ja. Ik miste vooral dat je ik ga per dag best wel vaak op en neer. Dat zei Johan ook, van je gaat per dag wel 3 keer over de kop. Eigenlijk, dat was hem ook eerder nog niet zo. Ja, dat was hem daarvoor nog niet zo opgevallen. Maar ik vond vooral van niet spelen, vind ik het lastig, dat je al die dingen, pieken en dalen waar je doorheen gaat, dat je dat niet kan vormgeven in een mooie taal of een mooie, dat het zo in je eigen universumpje blijft ronddolen. Dus een soort emotionele energie die een uitweg zoekt. Ja, en een vorm vooral. Want die uitweg, die heb ik wel. Want die kan ik ook gewoon thuis doen. Maar vooral een vorm die mooier is dan ik het zelf bedenk. Wat gebeurt er dan? Is dan dat je 's ochtends enorm chagrijnig bent zoals de meesten, en dan 's middags helemaal hyper in de gloria, en dan ineens totaal depressief en dan dol verliefd, en daarna maak je het uit? En, ja, dat een beetje, ja. Of dat je dat heel erg... Dat is gewoon een dag. Ja. Dat lijkt me best vermoeiend. Vermoeiend voor je omgeving en vermoeiend voor jezelf. Zeker, is het ook. Daarom is het fijn dat je kan spelen. Omdat het dan dus dat een vorm krijgt. Nee, dan geeft het een vorm. Dan heeft een vorm. Het een wat, nut. Wat bedoel je met een vorm? Nou, dat je hele mooie taal hebt waarin je dat kan doen. Dat je kan denken, en hier is ze dan misschien zo. En hier is ze dan misschien zo. En hier... Je richt een stuk in. Dus je hebt een taal eerst van een stuk of van een film. En dan ga je kiezen wat voor kleuren je daar gaat laten zien. En die kleuren heb je gewoon in je palet bij je. En als je gewoon thuis bent zonder vorm, dan gaan al die kleuren alle kanten op. En als je een mooi stuk hebt of een goed verhaal of een mooie film, dan krijg je op een goede plek. Dan kan je ze sturen, dat is het eigenlijk meer. Dus je beleeft ze wel, maar je kan ze sturen. Snap je wat ik bedoel of niet? Ja, ik snap het. Dus dan kan je op een aangegeven moment een bepaalde emotie laten gelden. Ja, denk je, hier heb ik dat nodig. Hier kan ik dit gebruiken. Hier ben ik heel verdrietig. Hier ben ik even heel vrolijk. Zo, ja. En dan ben je de rest van de dag wat stabieler eigenlijk. Ja, echt. Hoe vaak heb je het eigenlijk al uitgemaakt in al die jaren dat jullie samen zijn? Met Johan? Ja. Niet echt, ja, uitgemaakt ook. Ja, nou, dus, ja, van de zomer nog. En dan menis. Ja, serieus. Heel erg menis. Dus zeg je, dit is uit, pak je menis. Koffers. Ja. Of jij pakt je dit koffers. Dit is de laatste keer. Ik kom het niet is afgelopen. Ja. En hoe is dat voor hem na al die jaren? Nou, dat moet je maar aan hem vragen. Maar is hij dat gewend? Of is ja, hij dan dat toch is nog hij gewend. Dat is hij gewend. Oh, dat lijkt me vreselijk als je het met iemand uitmaakt en dat diegene dan de schouders ophaalt. Nee, hij haalt zijn schouders niet op. Hij denkt wel van, nu heb ik wel, ben ik wel ik ben ver grens gegaan. Genaderd. Ja. Of nu moeten we even het weer herzien. Wat is eigenlijk beter voor een relatie? Als je elkaar nooit ziet of als je elkaar de hele tijd ziet? Dat hangt van de deelnemers iedereen, af, denk ik. Ja, iedereen is anders. Ja. Dat is ook het mooie. En bij jullie? Want misschien wel deel van het succes dat jullie elkaar weinig zien. Dat zou best eens kunnen, ja. Ja, ik denk dat dat heel goed zou kunnen, ja. Dat houdt in elk geval spannend. Heeft het mij wel zo. Ik ben eigenlijk iemand die het liefst zou symbiose zou doen. Dat zou ik echt het liefst willen. Alles samen. Alles samen, maar dat Johan helemaal niet. En doordat hij dat helemaal niet doet, doe ik het dus ook niet. En daardoor ontwikkel je zelf jezelf wel veel meer. Dus je bent gewoon een veel zelfstandiger mens geworden. En zo ook veel... ik ben wel blij dat het zo gegaan is. Dat is ook wel gezond om autonoom te zijn. Voor mij wel, ja. Losleverbaar. Voor mij wel, ja. Weet je wat ik heb, dat ben ik dan achtergekomen. Dat als ik iets ga doen waar ik heel veel zin in heb. Ik ga naar een voorstelling of naar een concert of een etentje of iets met werk. En er komt de optie dat het misschien niet doorgaat. Dus iemand belt, zei, het kan zijn dat het niet doorgaat. Dan denk ik vrijwel meteen, oh, laat het dan maar lekker niet doorgaan. Bij alles. Want lekker thuis. Ja, nee, dan die onzekerheid. Kijk, als ze zeggen het gaat niet door, dan denk ik, ach, wat jammer, ik had er zo'n zin in. Maar zegt misschien gaat het niet door, dan denk ik, laat dat maar. Helemaal en heb ik meteen zin in die vrijgekomen tijd van, oh, wat ga ik nou eens doen? Dan is dat schema weg, dan is daar ruimte, dus een soort palet van mogelijkheden. Dus die hele coronatijd, dat was de hele tijd dat. Ja, misschien gaat het wel niet door. Oh, ja. Lekker. Nou, ja. Laat maar niet doorgaan dan. Ja. Raar is dat. Ja, heel raar. Ja. Ik heb het wel met voorstellingen soms. Als ik denk, als een voorstelling niet doorgaat. Maar dat is meer eigenlijk de angst. Ik merk dat ik gewoon nog steeds zo vaak heel erg... dat je toch elke keer, ook al doe je het nog zo lang dat vak... dat je toch elke keer nog bij voorstellingen... Dat je er tegenop zit. Ja. Dat je denkt, oh, ik moet dat podium op. Ben ik wel goed genoeg? En ik kan het niet. Ik kan het gewoon niet. Als ik gewoon nog straks gewoon echt niet weet wat ik moet doen. Maar het valt ervoor. Zodra je erop bent, dan denk je daar niet meer aan. Dan ben je er gewoon. Dan ben je er. Maar daarvoor... verschrikkelijk. Maar bij film is dat helemaal niet zo. Want bij film doe je allemaal kleine stukjes. Dan word je zo aan de hand genomen door je regisseur. En die zegt van nu gaan we dat doen. En dan heb je dit en dat al meegemaakt. Als je daar plankenkoord zat, zou je het niet overleven. Want je moet die scène ook meerdere keren doen steeds. Ja, maar het is allemaal zo besloten. En zo in een film heb je zoveel minder verantwoordelijkheid. Dan doe je gewoon dat kleine, hele kleine stukje. En dan hoef je niet bij een voorstelling. Ga je op en dan weet je dat je de hele boog moet maken. En dan moet je dus ook denken, oké, dit ging nu even, is te traag volgens mij. Dit stukje is echt te traag. Ik moet nu, kom op, nu ga ik even versnellen. Want ja, je moet het hele ritme van dat hele ding in de gaten houden. Terwijl bij film is dat, in de montagekamer wordt dat natuurlijk bepaald, dat ritme. Daar heb ik helemaal niks over te zeggen. En ze kunnen het ook zeggen, nou doe nog een keer maar even iets sneller. Precies, ik kan het allemaal overdoen. Maar ik kan wel heel liefdevol naar jou kijken in de film. Maar als ze het monteren dat het daar een hond, dat ik naar de hond kijk, dan wordt het een heel ander verhaal. Dus daar heb ik niks over te zeggen. Veel minder in elk geval. Dus minder verantwoordelijkheid en dus minder angst. Dus val ik voor de voorstelling op, bellen, het gaat niet door vanavond, dan denk ik dat ik dat ook. Dat je toch even bevrijd bent. Ja. Maar als je er vandaan rijdt, dan is dat ook de euforie. Ja, ben ik heel gelukkig. Je hebt de berg beklommen, het opgehaald. En... ja, er is altijd wel wat goed gegaan. En dat is de verslaving ervan? Ja, dat denk ik, ja. Ja, de adrenaline is ook heftig, hè? De adrenaline. Ik merk wel dat ik nu even zo hard gewerkt heb en zoveel verschillende dingen naar elkaar heb gedaan, dat ik voel dat ik moet echt nu even een paar dagen nemen om die adrenaline zo... rustig. Zo uit je lichaam te laten sijpelen. Zo voelt het een beetje. Deze film, die gaat dan nu, die is in première. Die vanaf morgen in alle bioscopen te zien. Dat is voor jou eigenlijk al iets van voorjaar 2019. We waren zo onschuldig, we wisten helemaal niks. Nee. Wat wisten we nou helemaal? Nee, we wisten van niks. We wisten niks, toch? We dachten gewoon, ach, dit is de wereld en zo zal het zijn. Ja. Ja. Maar goed, de film is nu te zien. Mooi ontvangen, prachtige recensies. Je kreeg ook een nominatie voor een Gouden Kalf. Dat is ook niet niks natuurlijk. En je speelt best wel een beetje een loeder van een moeder. Vind je, ja? Uiteindelijk ja, denk ik dat het wel een loeder van een moeder is. Hoe zou jij dat omschrijven? Nee, dat zou ik nooit zo omschrijven. Een moeder die heel veel van haar kind houdt... maar helemaal niet denkt dat zij een ander persoon is dan zij. En... geen rekening houdt met haar, hoe zij is. Maar ze reflecteert gewoon niet. Het is een vrouw die niet reflecteert op zichzelf. Dus die neemt zichzelf niet waar. En daardoor zit er ook geen ontwikkeling in die vrouw. Omdat die zelfreflectie ontbreekt. Ja, er zit misschien wel ontwikkeling in haar. Maar dat is dan een ontwikkeling die gaat over haarzelf. Maar niet over hoe... nee, ik geloof dat ze helemaal alleen maar vanuit zichzelf redeneert. Maar er zijn heel veel mensen die dat doen, hè? Dus ze niet de enige in, volgens mij. Nee, dat komt vrij veel voor, ja. Het is niet iedereen gegeven om buiten dat eigen belang... te denken. Ja, en ik denk dus dat je bijvoorbeeld als acteur dat altijd heel erg leert. Omdat je naar jezelf moet kijken. Je moet kijken, hoe doe ik? Wat heb ik, wat kleeft er aan mij? En wat, maar goed, dat vroeg je. Wat zet ik in gang? Ja, wat straal ik uit? En wat breng ik teweeg? En dat soort dingen. Maar die moeder denkt dus gewoon echt alleen maar van... Nu voel ik me goed. En dan voelt iedereen zich goed. En nu voel ik me heel slecht. En dan moet iedereen zonder... Ze sleurt iedereen mee in haar emotie, in haar energie, in alles wat ja, zij ze meemaakt. Ze denkt dat dat normaal is, ja. De vraag die eronder ligt... Ik dacht, god, die idylle van die dochter, die gaat er nu wel aan. Maar je kan zo'n vrouw toch ook niet wegsturen? Je kan niet zeggen, mam, jammer dat je ziek bent. Maar na al die jaren, ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen boodschap aan. Doei, ga maar. Ik dacht, dat kan je niet doen. En toch zie je dat leven langzaamaan naar de Filistijnen gaan. Omdat die moeder steeds meer beslag legt op de tijd, op de energie, op de emoties. Ja. Eigenlijk iedereen meesleurt in haar ondergang. En dat is de spanning. Van kan je dat eigenlijk doen? Kan je je bevrijden van iemand? Kan je het... Of, nou ja, ik denk dat het voor Suze, dus wat Hanna speelt... Een besef is ineens dat ze het aan het doorgeven is aan haar dochter. Want ze heeft ook een dochtertje weer. Dus de trauma's en de tekortkomingen nou, worden vooral doorgegeven? Vooral je moeder in de gaten houden om te kijken hoe het met haar is. Dat je hoofddoel is van de dag eigenlijk. Want daar moet je, zo is jouw dag ook. Je voegt je naar de grillen van je moeder. En dat heeft die Suze heel erg gedaan. En ik vind dat Hanna dat heel mooi speelt, omdat zij zo een beetje... Vlak wordt daarvan. Dus ze kijkt voortdurend van... Oh, nu is het zo. Oh, nu wil ze dit horen. Oh, nu moet ik misschien juist dit doen. En daardoor ontwikkelt ze dus die stoornis. Zo'n controlestoornis. OCD heet dat. Een soort dwangneurose. Ja, dwangneurose, ja. En dat komt heel erg op het moment dat die moeder weer in de buurt komt. En daar is ze dan op een gegeven moment zo druk mee bezig... dat ze haar eigen dochter vergeet. En dan denkt ze van... Wacht even, dit wil ik gewoon niet. Ik ga het stoppen. Hier stopt het, ik ga dit niet nog een generatie laten duren. Ja, en ik ben er dus van overtuigd, dat vind ik zelf goed... en Margot heeft dit geschreven, hè, aan Margot, hoe dat ze dat bedacht heeft... dat je ook kan denken... want ik had zelf bijvoorbeeld ook best wel een ingewikkelde moeder... maar ik troostte me ermee dat ze wel snel dood zou gaan. En dat ik er dan af was. Maar ik geloof echt dat het beter is om, terwijl iemand leeft... nog de draad, een daad te stellen. Dat je het zelf doet, dat je niet het bij de ander legt, maar dat precies, jij... Precies, want als iemand doodgaat, doet hij toch eigenlijk zelf. Dan zegt hij zelf, doei, ik ga nu dood. Ik knip het hier door. Maar als je zelf het doorknipt, dan hou je het de regie. En dat is volgens mij voor je zielenheil echt veel beter. Dan heb je echt een daad verricht. En dan geef je het ook niet meer door. Een soort psychologische vadermoord of moedermoord... die je moet plegen op een zeker ogenblik om op eigen benen te staan? Nou, zeker. Als die moeder niet goed voor je is. Als die gewoon dingen in je opwekt die niet gezond zijn. Ook voor je eigen dochter weer. Bij vadermoord of moedermoord stel ik me altijd voor... dat je dat moet doen om te kunnen groeien. Maar in dit geval, ja, nou is in dit geval eigenlijk ook zo. Ze drukt haar gewoon dood. Maar het gaat Hanna of Suze eigenlijk niet zozeer om haarzelf, maar vooral omdat ze voelt dat ze het weer aan haar eigen dochter doorgeeft. En zij heeft dus wel de reflecterende capaciteiten om te denken: ik ga dit mijn kind niet aandoen. Ik kan niet denken van: ja, zo ben ik nou eenmaal. Dat zegt die moeder de hele tijd. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Dat kan er niet veranderen hoor. En daarmee ontsnap je ook aan de discussie erover. Ja, en de discussie. De ultieme dooddoener. Ja, zo ben ik. Ja. Kan ik niks aan doen. Leer er maar mee leven. Ja. Ja. Het is ook wel een mooie moraal dat je op elk moment... een giftige relatie kunt doorbreken. Ja. Dat je eruit kan stappen. Of nou een liefdesrelatie is, of een vriendschap... of een familierelatie, of een werkrelatie. Ja. Als het giftig wordt en niet gezond is... dan kan je het er gewoon altijd beëindigen. Ja. En volgens mij ook heel gezond om dat af en toe te doen. Heel gezond. Alleen je moet wel de impuls op het goede moment voelen. Je moet het impulsief doen. Ja, dat denk ik, ja. Niet hebben er heel lang over gedacht in die film. Want Margot had dat dus al geschreven. Dat op een gegeven moment zet de dochter, de moeder, gewoon 's nachts uit huis. En dat is best een daad. Die moeder is dan al een beetje, want die heeft dus die tumor en die is al een beetje hulpbehoevend. Een beetje. En die wordt ineens zonder blikken of blozen of zonder uitleg gewoon hups. Maar dan is voor haar het moment. Dan kan ze het. Je moet gewoon, denk ik, heel vol zijn van een beslissing. Een soort van vastbeslotenheid of zo. Dat je ineens denkt, en nu is het moment. Nou is het afgelopen, eruit. Nou doe ik het, ja. Wegwezen. Ja, en dat heeft helemaal geen beredenering nodig eigenlijk. Dus als je iemand zou opbellen en zeggen van, goh, we moeten het er toch eens over hebben. Ja, dan doe je het afspreken, niet, dan nee. Komt er niks van. Dus doe het impulsief. Ja. Als je nog eens iets wil beëindigen met iemand meteen, gewoon in het moment. Ja, dat denk ik, ja. Daar is je koffer en daar is de deur. Ja, move. En nou move. Ja, ja. Ik herinner me ook wel een keer dat ik het uit heb gemaakt met iemand waar ik heel lang mee was. En dat ik in de trein naar huis zat en dat ik dacht, ik doe het niet meer. En kwam ik binnen in dat huis waar ik met hem woonde en in de gang heb ik het gezegd. Meteen bij binnenkomst. Ja, anders doe je het niet, volgens mij. En dan is het er maar uit. En dit keer kwam je er niet op terug. Kan je niet terug. Meer terug. Ja, kan niet meer terug. Kan niet meer terug. Alsof je lichaam het eigenlijk al doet voordat jij het nog kan beredeneren. Alsof je lichaam het er helemaal mee eens is. Je hoofd heeft dat al heel vaak gedacht. Maar dan was het op het moment niet. En dan nu ineens staat al je hele bloedgroep staat erachter. En dat bevrijdt. Heb je het eigenlijk ooit tegen je moeder gezegd dat je haar een moeilijke vrouw vond? Bij leven en welzijn. Ja. Heb je ooit gezegd van, ja, het gaat helemaal niet goed? Ja, maar toen was ze al een beetje dement. Dus dat kwam helemaal niet binnen. Maar voor jezelf, dan heb je toch nog gezegd of die ander nou luistert? Ik heb heel slapjes gezegd. Ik heb zelfs iets gezegd van, alles wat er tussen ons is misgegaan, dat vergeef ik je of zo. Ik heb het helemaal niet goed gedaan. Ik had veel liever het wat anders gedaan. Maar dat durfde ik gewoon niet. Wat had je dan liever gedaan? Nou, ook gezegd van, eruit. Het spijt me, hier scheiden onze wegen. Goh, ja. De spijt van dat je het einde hebt meegemaakt eigenlijk. Ja, omdat het alleen maar bloedelozer werd eigenlijk. Het is niet echt, dan komt het ook niet echt meer goed. Als je niet een confrontatie hebt, als je niet echt een knip maakt ergens in en iemand schrikt daarvan. Hè? Voor hetzelfde geld denkt iemand, oh, maar lieverd, dat wist ik helemaal niet dat je daar zo, wat erg, God, dat is helemaal niet mijn bedoeling. Dat kan ook. En dat je dan wel gaat reflecteren en dat er dan iets goed komt. Dat kan. Maar je moet wel een knip maken. Niet gewoon een beetje in jezelf terugkeren, het dof maken. En het goed praten, nee. Maar wat wonderlijk, als je thuis meerdere keren zegt van, en nu is het uit en nu is het afgelopen. En als je emotioneel als een rollercoaster in het leven staat, dat dit dan nooit gelukt is. Dat deze emotie nooit is overgekookt. Dat je hier kennelijk heel gelijkmatig was. Ja, maar ik had een beetje, als je met een moeder bent die je een beetje in de gaten moet houden, van of je er wel mag zijn, dan moet je wel hele grote stap nemen om te zeggen, ik wil jou eigenlijk niet. Mijn moeder was veel ouder, hè? Die had het ook echt anders gewild. Ik bedoel, dat was allemaal niet. Dat lijkt wel. Het is nu echt best wel lang dood. Dus het lijkt al alsof dat al helemaal achter je ligt. Ja. Maar jij moest je moeder ontzien. Jij was eigenlijk de volwassene geworden. Ja. Want jouw vader die is jong overleden. Nee, hij was niet jong, maar ik was heel jong. Ja, toen jij jong was. Ja. En plotseling. Ja, verongelukt, ja. Hoe oud was jij toen? 15. En hij is gewoon overreden, om het zo te zeggen. Ja, dus, ja. En is dat het moment dat alle problemen begonnen, of was het daarvoor al ingewikkeld? Met mijn moeder? Ja. Nee, dat was daarvoor al. Maar dan was hij daar gelukkig. Als een soort bliksemafleider? Hij vond mij wel leuk. Mijn moeder vond mij niet zo leuk. Mijn moeder vond mij niet leuk. Ja, die was gewoon al veel ouder en die vond er eigenlijk niet zo'n zin meer in. Dus maar hij wel. Dus dat ging eigenlijk prima, want hij vond het leuk. Dus toen ging hij dood en toen moest ik ineens met hem alleen in een huis. Wat een diepte-interview. Ja, nou, midden in je puberteit en dan ineens die vader weg en dan een moeilijke relatie met je moeder. Dat was afschuwelijk. Ja. Wat deed je om het te overleven? Heel veel vrijen. Heel veel vriendjes, heel veel mannen, heel veel vriendjes. Vluchten. Gewoon seks en liefde. En, ja, vluchten. En verliefdheden. Liefde en weg naar buiten. Ja, uit dat donkere huis. Weg. Een grote euforische vlucht eigenlijk. Nou, euforisch was het niet. We moesten altijd weer terug naar huis. Maar wel, afleiding. Je moest wel altijd weer naartoe terug. Maar ik ontsnapte wel echt heel veel, ja. Is dat nu nog relevant eigenlijk in je leven? Want we hebben het erover van je moeder en je vader. Je zegt meteen van ja, het is eigenlijk ook wel lang geleden. Doet het er nog toe? Jawel, ik denk dat dat altijd wel je kleurt. Dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat dat altijd wel meespeelt in je... Je moet altijd wel even ergens overheen. Ik moet mezelf soms wel eens tegen mezelf zeggen van... Dat ben ik niet meer. Of zo. Ik ben niet meer een in de steek gelaten iemand. Of ik ben niet meer een ongewenst kind. Of dat ben ik eigenlijk allemaal niet meer. Maar dat is wel iets. Ja, dat zit in je bloed. In je blauwdruk. Dat moet je een beetje overwinnen. Dat reist eigenlijk altijd met je mee. Het ja, bij iedereen toch, kind. Denk ik. Iedereen heeft toch een kind in zich nog? Ja, maar sommigen ook een heel blij kind. Of een heel verwend kind. Of een, ja, maar iedereen heeft wel kwetsures. Overmoedig kind. Dat iedereen wel kwetsures heeft. Ook al was het maar die ene keer dat je moeder te laat van de crash kwam. Of dat je niet een cadeautje had voor de juf. Dat kan ook inhakken hoor. Maar niet alles hoeft een trauma te worden. En nee, dingen zijn te overwinnen. Nee, maar het is vooral eigenlijk... het is goed dat je dat zegt. Want ik ben er echt van overtuigd. Dat er kunnen je wel allemaal nare dingen overkomen. Daar kan je niks aan doen. Maar hoe je wordt opgevangen. Dat bepaalt of iets een trauma wordt of niet. De nazorg. De nazorg, ja. Ja, echt. En wie gaf jou nazorg als je moeder het niet deed? Niemand. Niemand, niet die vriendjes, niet die... Ja, die konden ook, die waren ook 15. Ja, die hadden ook wel andere dingen. Die hadden hele andere dingen aan hun hoofd. Ja. Nee, dat was een duistere, eenzame tijd. Ja. Acteerde je toen al? Was dat er al? Ik acteerde wel heel veel met... ik had wel drie onzichtbare vrienden. Rob, Let en Zacht. Die waren altijd bij me. Dus maar dat komt omdat ik zo'n nakomertje was, denk ik. Dus ik had gewoon wel drie. De eenzaamheid werd bestreden met fictie. Heel veel met fictie, ja. En ook heel veel wandelen met onzichtbare vriendjes in het bos en zo. En dan hele gesprekken voeren met ze. Ja, eindelijk zo zoenen zo, in het bos. Met een onzichtbaar iemand. Zoenen in het bos. Ja, ik heb me veel weggedroomd uit de werkelijkheid. Dus dat is ook spelen eigenlijk. Hè? Dat je weggedroomd uit de werkelijkheid. Dat je fantasie maakt. Dat je ergens iets van maakt. Iets van jezelf, iets van een ander, iets van het leven. Dat is je overleving. Wat voor karakters waren dat, je fictieve vrienden? Hadden ze allemaal rollen ook nog? Dat weet ik niet meer. Nee, dat weet ik echt niet meer. Het waren gewoon bij me. Het hoefde niet zo speciaal iemand iets van te vertegenwoordigen... maar je was niet alleen. Dat was het meer. Het hoefde niet zo fantastische karakters te hebben, geloof ik. Je kon gewoon je dag in je bezigheden vertellen aan Rob of aan de ander. Ja, precies. Dat is toch heel mooi als je dat kan doen met fantasie? Dat is toch juist een wapen? Maar fantasie is het grootste goed wat er bestaat. Dat is water, brood, alles. Fantasie is toch gewoon... Dan kan je het leven toch aan? Als je fantaseert. Of je kan het nog mooier maken of nog slechter. Dan bestaat er gewoon nog een wereld buiten het alledaagse. Ja, ik probeer het intussen in mijn hoofd een beetje om te draaien. Wat er zou gebeuren als je echt totaal geen fantasie hebt. Gewoon helemaal niet. Niet eens een begin van fantasie waar je dan uit zou komen. Wat er dan overblijft. Ja, wat denk je? Ja, want op een gegeven moment moet je iets vanuit fantasie bedenken. Ja, maar je moet altijd iets vanuit fantasie bedenken. Je moet al bedenken, als je wat gaat eten, moet je al fantasie voor hebben, toch? Of wat je gaat aantrekken, of wat je gaat... Hoe je de dag gaat indelen, moet je toch ook al een beetje fantasie voor hebben? Of dat je bij de afdeling toeslagen gaat werken. Dat is ook ooit als een fantasie begonnen, toch? Of iets anders. Ja, misschien dacht je wel van, ja, dan krijg ik zo'n bureau... met een echte eigen computer. Misschien vind je dat dan wel helemaal te gek. Maar alles is ooit een fantasie geweest, denk ik. Ik denk het wel, ja. En dan moet je dus ouders hebben, denk ik, die niet zeggen... dat zijn mijn ouders niet, hoor. Maar die niet tegen je zeggen, doe normaal. Of dat kan toch niet. Je moet wel... Fantasie kan je wel... dat merk ik dus, want ik heb zo'n stichting Kunst in de Klas. Daarmee ga ik met acteurs en met beeldend kunstenaars... naar een basisschool. En dan gaan we 3 weken lang met al die kinderen van de school... een stuk maken wat niet een stuk gaat over... de bedden zijn vol in het ziekenhuis of de computer doet het niet. Maar meestal een Griekse mythe of zo. En dat is dan... Dat gaat hierover. Dat die kinderen, dan zeg je dus over Icarus die naar de zon vliegt. Hè? En dan smelten ze vleugels. Dus bijvoorbeeld, dat is het verhaal. Dan vraag je aan zo'n kind van, wat denk je dat de zon dan zegt als hij Icarus ziet? Nou, dan zeggen ze, nee, de zon die praat niet. Nee, maar stel dat hij nou, die praat niet. Ja, maar weet je dat? Heb je wel eens gepraat met de zon? Nee. Nou, wat zou, en dan langzaam zo. Gaat er zo'n luikje open, wat dus echt al vakkundig dichtgetimmerd is... van doe normaal en dat kan toch niet. Dat wordt gezien als een gevaarlijk luikje, die fantasie. Als je die fantasie openzet, ja, misschien worden ze wel gek. Of probeer nog maar eens rust in die klas te krijgen. Precies, en heel wild. En heel, dat doe is niet ook zo al... gek, dat kan toch helemaal niet? Ja, doe niet zo gek. En als ze met ons werken, dan mag ineens alles. Mogen ze helemaal de eigen tekst verzinnen, hun eigen kostuum verzinnen. En dan krijg je gewoon helemaal zo de kinderen helemaal denken... oh, er is nog een ander, er is nog een uitweg, er is een escape. Ik kan iets verzinnen wat er niet is. Dat is zo geweldig om te zien. Dat herinner ik me ook echt nog wel van mijn jeugd. Maar je ziet het aan kinderen, toch? Of ze ineens... in een spel kunnen... Dat is toch niks mooiers dan in een spel te verdwijnen? Ik vind het geweldig. Ik denk dat de geest daarna ook wel uit de fles is. Nog dagenlang, als jij er niet meer bent. Ja. Dat ze dan om zeggen, ik ben een wolk. En dan zegt die juf, god... Nee, maar de juffen raken ook geïnfecteerd. Dat is zo leuk. De juffen gaan er ook meedoen. Ik was in Duitsland op een school en zei... Die had het heel lang aangekeken van wat ze in dit voor rare wilden. Want wij brengen natuurlijk wanorde, terwijl zij de orde willen bewaren. Dus het begint tegen elkaar. Maar toen kwam die vrouw, na een week zei ze... Ik möchte gern een framboos, ik weet niet meer wat het woord... Ik wil graag een framboos zijn, kan dat? Toen kreeg ze een frambozenpak. Wat is framboos in het Duits? Ja, dat weet ik niet meer, hinbeer. Nee, dat is aardbeer. Frambeuzen? Nee, ik weet niet meer wat het was. Maar dus dat ze dus echt zo heel trots als een framboos. Dus uiteindelijk gaan die leerkrachten mee. Want die zien dat een klas, de hele dynamiek in die klas, die verandert. Want dat meisje dat eigenlijk maar heel niet goed kon leren of niet goed kon, die kan ineens heel mooi zingen. Of weet je wel, of die hele ADHD-jongen, die kan supergoed dansen. Of weet ik veel. Want dus dan de hiërarchie verandert heel erg in zo'n klas. Maar dat is allemaal door de fantasie. Is dat wapen nog steeds bij je in dezelfde mate? Is de fantasie nog altijd om je heen? Ja, veel meer nog. Meer dan vroeger? Omdat ik minder bang ben. Je laat dus het kan, toe. Ik kan het veel makkelijker, kan er veel makkelijker bij. Want het is ook iets van schaamte als je zegt, ik heb fictieve vrienden. Dan zou iemand ook kunnen zeggen, nou ja... Ja, maar vroeger zei ik dat natuurlijk ook niet tegen iemand. Dat was toen een geheim voor je. Ja. En nu niet meer? Nee. Ja, ook omdat het lang geleden is, maar ik denk dat gewoon... Nee, maar als je nu je fantasie hebt in nee, je leven... dat is nu gewoon... De gang is vrij, zeg maar. Je wordt natuurlijk altijd heel erg geblokkeerd door angsten, toch? En doe ik het wel goed en is het wel goed en het was geen goed idee. Ik heb nu veel meer dat het gewoon een beetje doorstroomt. Ook al is het een stom idee, nou dan is het toch een stom idee. Dat is toch niet erg? Dan vinden we daarna wel weer iets beters. Nam je ouders jou mee naar theater of naar film of cultuur? Ja, ze namen wel mee naar theater, maar dat vond ik toen heel saai. Maar mijn vader had een strijkkwartetje... wat af en toe bij ons kwam spelen... En dan was het al zo klassiek, zo als kamer en suite. En dan gingen die deuren zo open. En dan zat ik met een kussen zo op die richel. En dan gingen zij zo spelen. Dat vond ik heel leuk. Een strijkkwartet vind ik meteen een toonbeeld van goede smaak. Ja. Dat heerste wel goede smaak bij ons. Wat voor gezin was het? Het is een advocatenfamilie, ja. Toch? Ja. Van de Brouw en nog iets. De Brouw en Helbach heet het vroeger. Ja, ja wel... wel Ja, wel goede smaak en zo, zeker. Beetje ja. Chic was het ook wel. Zeker. Ja, Benoordenhout, Den Haag. Ja, ziek. En toen jij dan besloot om je werk ervan te maken, van het acteren, was dat meteen een grote schrik voor je moeder? Of, Nee, die had dat al lang losgelaten. Interesseerde haar eigenlijk ook helemaal niet. Ik geloof niet. Ze was daar later nog wel trots, maar ik geloof niet dat ze echt... Nee, daar vond ze al niet zoveel meer van. Ik bedoel, nee. Je was al opgegeven. Beetje, ze dacht ja. Van, nou ja, dat wordt toch niks. Ze gaan maar lekker acteren, joh. Ja. Zoiets. Ja, ik weet niet. Ik heb er nooit een moeilijk gesprek over hoeven voeren of zo. Nee. Misschien ook wel jammer. Nee. Dat vind ik nou echt fijn dat ik dat niet... Dat je dat gewoon mocht doen. Ja. Maar hoe kon dat? Want je ging mee naar voorstellingen met je vader... en dan vond je er eigenlijk niet zoveel aan dat toneel. En toen later ineens dacht je... nee, maar ik wil wel toneel spelen op het podium. En wat was het eerste dat je zag dat jou echt helemaal aangreep? Ik stotterde vroeger. Dan werd ik weer gepest. En toen ben ik... Dat ik daar zo de scheid van dat ik daar zo van werd gepest. Dat ik van de ene dag op de andere dag besloot dat ik als mijn zusje ging praten. En, je maakte er een act van, een imitatie. Nou ja, dat was niet om een act te doen. Maar ik dacht gewoon, ik wil dit niet meer. Ik weet niet meer hoe dat gegaan is. Want ik was echt 12 of zo. En toen ineens ben ik haar... Gewoon haar intuïtie, haar intonatie en haar dingen gaan overnemen. En toen stotterde ik niet. Dus dat was zeg maar het eerste hulpmiddel. Of het eerste ding. En toen daarna heb ik toen heel lang niet gespeeld. Ja, op de middelbare school wel het toneelstuk. Maar dat was nou niet zo bijzonder. En toen heb ik in Groningen nog wel een keer een toneelstuk gedaan. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan. En toen had ik niks. Deed ik eigenlijk helemaal niks. Ja, ik werkte bij een bejaardenhuis. En toen ben ik met iemand tegengekomen. Een heel vaag verhaal hoor. Dit. Toen ben ik een decor gaan schilderen. Die was decors aan het schilderen. Dacht ik, nou, ik kom wel even helpen. En toen in de kamer daarnaast hoorde ik mensen teksten doen. En toen ging ik zo kijken van wat zijn jullie aan het doen. En die waren dan auditie aan het doen. Voorbereiden voor de Amsterdamse toneelschool. Toen dacht ik, oh nou, dat ga ik dan ook maar doen. En toen heb ik dat ook dus eigenlijk een heel kleine heel, gebeurtenis met grote gevolgen. Ja, heel van A naar B naar C naar D. Beetje toevallig. Ja, zo toevallig. En... Want toen ben ik uiteindelijk niet aangenomen. En toen gingen degene die niet aangenomen waren... die gingen dan in Maastricht toneelschool. Ik wist niet dat het toneelschool was in Maastricht. Nou, ik ook naar Maastricht. Daar ben ik aangenomen. Maar heel ongepland eigenlijk. Is wel weer fantastisch dat iemand die stottert daardoor juist actrice wordt. Het laatste beroep waarin je een stotter kan gebruiken. Ja. Zoals ik ook iemand ken die kleurenblind is en grafisch vormgever is geworden. Ja. Misschien dat iedereen wel juist datgene gaat doen dat hij eigenlijk niet zou moeten doen, omdat je dat aandacht geeft. Dat je daarom daar terecht komt en er heel goed in wordt. Ja. Is die stotter er eigenlijk ooit nog? Ja, zeker. Als je niet speelt, dan kan je stotteren. Ja, ook als ik speel. Dat heb ik nog nooit gemerkt. Nee, gelukkig. Nee, maar ik weet wel, als er iets met ach of zo... of of een klinker begint, dan denk ik wel... Poeh, dat wordt een moeilijke. Maar als ik daar niet aan denk, echt niet aan denk... omdat ik gewoon in de situatie ga of in de personage... Dan gebeurt het niet. Je moet gewoon bezig zijn met wat je wil vertellen. In plaats van hoe. Dan gaat dat hoe wel mee met het wat. Als je gewoon weet waar je naartoe moet of wat er zich afspeelt. Als ik lesgeef, moet je dat altijd zeggen tegen studenten. Je moet denken aan wat je wil zeggen. Kijk, ik denk nu niet na hoe ik deze zin zeg tegen jou. Hè? Hoe ik deze zin zeg tegen jou. Maar als het een tekst is van een ander... moet je dat je eigen maken. Dus dan moet je heel... Ik denk nu alleen maar na over wat ik wil zeggen tegen jou. Maar ik denk niet na hoe ik het ga zeggen tegen jou. Want dat gaat vanzelf. Het is niet to be or not to be... waarin je dan heel erg lang gaat nadenken... van hoe ga ik dat nou eens uit mijn strot krijgen? Nee, alleen je moet wel weten wat je ermee bedoelt. En als je weet wat je ermee bedoelt... dan kan je het ook zeggen. Die moeder in die film, dat vond ik ook een mooi gegeven. Zij is actrice. En... als zij speelt, als ze aan het werk is... dan lukken alle dingen ineens wel in dat bestaan. Dan kan ze wel teksten onthouden... terwijl het moeilijker wordt met haar ziekte. dan heeft ze wel emoties onder controle. Dan lukt het eigenlijk ook wel om zich tot de omgeving te verhouden. Dat geldt voor jou ook wel een beetje. Want je zei van, ik ben emotioneel stabiel. Als ik maar speel, dan kan ik dat daarin kwijt. Een stotter, dat kan ik eigenlijk heel goed onder controle krijgen als ik maar aan het spelen ben. Ja. Het is bijna alsof je volmaakter bestaat in je werk dan daarbuiten. Ja, nou ja, dan heeft het een. Dan is het niet zo. Ja, niet zo. Zo dat het alle kanten op kan gaan. Die vorm is voor mij belangrijk. Dat het een vorm heeft. Dat het een bestaansrecht universum. Misschien wel. Misschien gaat het wel over bestaansrecht. Dat het een bestaansrecht heeft. Dat moet gezegd worden. Het is een mooie tekst. Een goed verhaal. Waarvan ik wil dat de mensen het meemaken. Een mooie situatie. En dat geeft je dan de reden om dat zo goed mogelijk over te brengen. Gaat het dan ook over je eigen bestaansrecht? Ik denk het, ja. Dus je mag eigenlijk niet bestaan als het niet de functie van de kunst of het spelen heeft? Nou, dan is het wel makkelijker. En anders is het een beetje een vraag van, hoor ik eigenlijk wel te zijn? Ja, doe ik het wel goed? En ben ik wel... Ja, dan kan je zoveel dingen doen. Moet je ook altijd zoveel dingen doen. Het is zo lekker gebald, vind ik, dat werken. En anders is het bestaan ook een beetje een... Flodderig iets van, waarom, ja. Waarom leef ik eigenlijk? Waarom ben ik geboren? Doe ik op deze aardkloot? Wie zit erop te wachten? Dat kan je dan wel eens denken. Ja, maar dan kan je bedoel, met spelen ook denken. Dat is nou niet... Maar het geeft jezelf structuur. Ja. En een bestaansrecht ook wel, ja. Voor mij wel, ja. En dan een man die net zo bezeten is van zijn werk. Ook nog eens. Heel gezellig. Ja, maar dat spreekt ons ook wel aan in elkaar, denk ik. Die bezetenheid, jullie herkennen dat in elkaar. Ja. Want hij kwam in je leven als docent. Dat zou nu niet meer kunnen. Dat zou meteen MeToo, blasfemie... Absoluut. Bismillah, dat zou heel slecht zijn. Ja. Ja. Hoe oud was jij toen? 27. Oh ja, nou ja, op zich wel meerderjarig. Ja. En dat was allemaal netjes. Dat dus. Wel. Niet zoveel in de hand, maar een machtsverhouding. Nee, maar het is een machtsverhouding, dus daarom mag het niet. Ook al is je student 35, dan mag het nog niet. Had hij vaker relaties met leerlingen? Altijd. De hele tijd? Ja. Van klas 2, klas 3? Nou, waar die les gaf, had hij volgens mij wel een vriendinnetje. Maar dit was de jaren 80, dus daar maalde niemand om. Nee. Had jij niet een soort vrees van, oh god, en nu ben ik dan aan de beurt? Ja, zeker. Toen wij hem uitkozen om ons te begeleiden met het afstudeertoneelstuk, toen zei ik wel tegen de rest van de klas, want ik zat in de klas met alleen maar meisjes, van er gaat nou niet ook weer een van ons dan weer met hem. Maar ik heb het ook lang afgehouden, hoor. Lang geheim gehouden. Bovendien vond ik hem in het begin echt totale macho. Vond ik niet. Niet mijn type. En wat trok je aan? Zijn genie? Zijn talent? Ja. Ik vond dat wat hij maakte echt mooi. Dat was het eerste waardoor de vonk oversloeg? Ja. Ja. Je doet zoveel verschillende dingen qua spel. Veel in Duitsland. Je hebt dans gedaan, je hebt opera gedaan, samenwerkingen, film, toneel, soms heel klassiek repertoire, soms ook heel, heel experimenteel repertoire. Je hebt eigenlijk alle hoeken van het vak wel verkend inmiddels. Nou, dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat er nog vast wel dingen zijn die ik nog niet gedaan heb. Ik ben voor mij is wel elke keer weer helemaal nieuw, hoor. Ik zie niet dat ik iets aan iets heel nieuws begin. Ik denk nooit van, dit kan ik wel, dit lukt wel. Ja, of die heb ik al gehad of zo. Ik vind het zo leuk van de tijd van nu. Want met dat Oedipus, kijk, nu stotter ik. Bij die Oedipus bijvoorbeeld. Oedipus, ja, maar het was omdat je aarzelde van, moet hij in het Duits of moet hij in het Nederlands? Okay. Dus Oedipus? Nee, het is gewoon de O. die Oedipus, daar heb ik een... dat gaat toch over dat verhaal, dat ken je wel. Dat je Oedipus... trouwt met zijn moeder, Jocaste. En daar krijgen ze ook kinderen van. Maar dat is eigenlijk... dat is een heel Grieks verhaal. Maar we hebben daar een vrouwelijk perspectief op gedaan nu. Dat het helemaal uit vanuit Jocaste verteld wordt. En dat hij zich niet ophangt. Hoe was het eigenlijk voor haar? Dat is nu de vraag. Ja, in de mythe hangt ze zich op zodra ze merkt dat ze dus met haar zoon getrouwd is, al 20 jaar. Dan hangt ze zich meteen op. Maar bij ons zegt ze van, oh, wat geweldig dat je niet dood bent. Dat ik je gevonden heb. Want ze heeft 40 jaar geleden dat kind weggegeven om te doden. Want het zich daar eeuwig schuldig over gevoeld natuurlijk. Het orakel voorspelt er gaat iets vreselijks gebeuren. En ze willen dat voorkomen en denken, nou dan doen we dat kind weg. Ja. Dat kind die komt langs allerlei wegen toch weer op hun pad. Precies. En trouwt met de moeder en vermoordt de vader. Ja. Conform de voorspelling ooit gedaan. Ja. Dus een tragedie, wat je wilde vermijden, heb je juist daardoor gekregen. Precies. Maar wat is eigenlijk het perspectief van die vrouw? Van de vrouw? Ja. Kennen we niet zo heel goed. Nee, nou, ze hangt zich op uit schaamte. Maar ik vind er niks om voor te schamen. Je wist dat toch niet? En bovendien, je schaamde je hele leven lang dat je dat kind had weggegeven om te doden. Dat is veel erger. Ineens blijkt hij te leven. En nog de grote liefde, je grote liefde te zijn. En ik vind het ook heel mooi van die voorstelling dat zij zegt daarover van, luister, je hebt tijd en daar heb je gelukkige periodes in en ongelukkige periodes. En we hebben een hele gelukkige tijd gehad. En dat blijf ik als een gelukkige tijd zien. Ondanks dat je nu de kennis hebt dat het eigenlijk niet had mogen bestaan. Ja, zo moet je niet daarnaar kijken. Het was een gelukkige tijd en dat blijft het. Nu komt er een ongelukkige tijd. Maar die tijd was gelukkig. Dus je moet nooit met de ogen van nu kijken. Nou ja, maar toen wist ik niet dat hij eigenlijk al. Dat moet je niet doen. Dat is zonde. Oh, dat is wel een interessante redenering. Dus stel, je hebt een relatie of iets. En er komt een onthulling waardoor je je verleden in een ander licht ziet. Ja, of het gaat uit, alleen dat al. En iemand blijkt 10 jaar ontzettend veel vreemd te zijn gegaan of zoiets. Dan moet je niet alsnog die 10 jaar ongelukkig gaan zien. Nee. Want destijds wist je dat niet. Ja, en destijds was je wel heel gelukkig met elkaar. Dus je moet die onschuld blijven erkennen, ook al bestaat die niet meer. Nee, je moet het geluk blijven erkennen. Dat er toen was. Maar het geluk was onwetendheid. Ja, maar in die onwetendheid was je heel gelukkig. Je hebt ook misschien een gevoel gehad dat je een hele gelukkige jeugd hebt gehad. Kom je er later achter dat je ouders eigenlijk altijd ruzie hadden of zoiets. Of dat je vader, inderdaad je moeder of je moeder, je vader bedroog, weet ik veel. Maar dat maakt jouw jeugd bleef toch gelukkig. Toen was je gelukkig, dus toen was het goed. Ja. Of mensen die erachter komen dat hun ouders eigenlijk straatarm waren en niet helemaal niet, maar die zich toch heel veilig hebben gevoeld thuis. Dan is dat het belangrijkste. En mag je niet met terugwerkende kracht zeggen, nou, zo goed was het eigenlijk allemaal niet. Daar zit best wel in hoe je over die dingen vertelt, dat je een keuze hebt. Ja. Dat je eigenlijk een keuze hebt over of je gelukkig bent, ongeacht de situatie, of niet gelukkig. Of iets traumatisch is of niet. Of je troost zult vinden of niet. Of je woede zult koesteren of niet. Dat je dat eigenlijk allemaal zelf kunt beslissen. Nou, je moet er wel wat voor doen. Denk ik. Maar je kan wel. Ik vind het altijd moeilijk met mensen die gewoon echt bijvoorbeeld echt super arm zijn. Of moeten vluchten. Of dat soort situaties. Om dan te zeggen, nou, dat is een eigen keuze. Dat geloof ik niet. Dat geloof ik echt niet. Maar ik denk wel dat. Dat je toch wel meer in de hand hebt. Dat het zo erg hangt van hoe die verschrikkelijke dingen dan worden begeleid of opgevangen. Het is niet zo eenduidig als het is nou eenmaal zo. Daarmee ben je er niet vanaf natuurlijk. Nee. Dat kan zelfs nog dingen verergeren als je dat erachteraan toevoegt. Ja. In de film is het natuurlijk, en ook bij Oedipus trouwens, een moeder. En een moeder of een vader, dat is een andere rol dan in een gewone gelijkmatige, gelijkwaardige vriendschap. Want ja, één van de twee heeft niet voor die relatie gekozen, namelijk het kind. Dus dat maakt een andere verantwoordelijkheid. Je speelt een moeder die daar heel erg in tekort schiet. Misschien wel zonder het zelf te weten. Ja. Hoe heb je zelf in jouw leven moederschap ervaren? Oh, nou, ik heb heel erg geprobeerd om... Ik ging natuurlijk overcompenseren wat ik zelf niet had gehad. Dus ik ben heel... Je wilde niet ook die moeder worden die je zelf had gehad? Nee, dat was het laatste wat ik wilde. Dus ik heb heel... Ik heb mezelf een beetje uitgehold in... dat heel goed voor hun willen doen. Dan doe je toch nog allemaal dingen fout, natuurlijk. Misschien als een Griekse tragedie juist wel. Ja, waarschijnlijk. Dat je, wat je wil vermijden, opzoeken. Ja. Hoe deed je dat dan? Nou, ja, ik werkte natuurlijk fulltime. En dan ook wil je dat niet dat je kinderen dan iets tekort komen. Dus dan was ik bijvoorbeeld... Dan kwam ik wel eens om 2 uur 's nachts uit Groningen. En dan lag er een briefje. Ik moet morgen als schaap. En dan ging ik toch 's nachts een schapenpakje maken. Gewoon midden in de nacht iets zoeken waar je nog een schapenpak van zou kunnen maken. Ja. En dat in elkaar knippen. Ja, en dan dacht ik niet, ja zeg, nou niet hoor, ik moet slapen. Dan had je meer dan moeten zeggen. Of zoiets dergelijks. Dus ik probeerde wel echt tot in het bizarre toe. Het goed te doen, ja. Kan dat? Nee. Want vroeg of laat zal je iemand, vrees ik, toch bruskeren? Of misschien was het wel het trauma. Mijn moeder wilde het altijd goed doen. Ja, zeker. Maar ik denk toch wel dat het prettig is voor een kind om te voelen dat ze een moeder haar best doet. En kijkt naar wat wil je, schat? Ik heb misschien veel te veel gedaan, hoor. Maar wel een beetje kijken van wat wil hij nou? In plaats van denken van... dat kan nu gewoon niet. Ik denk wel dat het te veel was. Want ik vroeg bij het ontbijt... echt weet ik nog wel echt aan hun... Wil je hagelslag? Of wil je jam? Of wil je muesli? Of wil je... Of wil je niks? Of zal ik weggaan? Of is het zo? Weet je, dat ik inderdaad dacht van... Ik wil gewoon ontbijten. Laat me met rust. Godnaam, wat een toestand. Ja, dus het maakt het misschien wel nodeloos ingewikkeld. Dat zeker. Maar ik heb wel. Maakt het in ieder geval vermoeiend, ja, lijkt zeker. Me. Zeker. Heel vermoeiend. Uitputtend. Voor iedereen. Ja. En is er nooit een moment gekomen dat je dacht: nou, ik doe het eigenlijk wel goed, of ze staan op eigen benen, laat maar. Laat gaan. Ja, zeker. Op een gegeven moment wel. Ik vind gewoon, ik heb gewoon goed contact met hen. Dus ze vertrouwen mij dingen toe. Dus dan denk ik van: nou, dan is er toch ook wel dingen goed gegaan. Is het zo bij al die rollen die je hebt gespeeld... dat je uit je eigen persoon kan putten? Of uit nee, je eigen maar ik kijk leven? Ook heel veel naar andere mensen. Echt observeren? Ja. Ik kijk heel veel naar andere mensen. Dat moeten acteurs ook doen, vind ik. Deed je dat daarvoor ook al? Is dat iets wat je altijd al deed, kijken naar mensen? Ja. Ja. Ik vind het heel leuk om naar mensen te kijken. Ik kan daarom slecht in de trein zitten ook. Omdat ik al die geschiedenissen... Aan het gissen bent en fantaseren. Ja, en het fantaseren, ja. Ja, en de maniertjes van mensen en de... Ja, en oh, die wat zit gebeurt natuurlijk nou? Daar. Oh, die zit helemaal er doorheen. Want die heeft net, weet ik veel zo, dat reizend zakje helemaal in hun leven. Maar het is wel heel... Ik denk altijd dat de acteurs daar veel aan hebben. Je eigen leven is natuurlijk maar heel beperkt. Als je daar alles uit zou moeten halen, dan heb je niet genoeg materie. Nee. Is dat ook wat je thuis hebt geleerd? Omdat je niet helemaal veilig en goed voelde. Dat je angstvallig om je heen kijkt van wat is hier allemaal gaande? Ja, maar het is ook echt interesse en nieuwsgierigheid. Gewoon pret is het gezonde ook wel. Gezonde interesse, ja. Want je kan voor hetzelfde geld ook helemaal dichtgaan. Ik ben wel altijd heel gefascineerd door mensen. En door hun beweegredenen en hoe ze dat dan vertalen en... Waar dat in je lichaam zit. Waar het zwaartepunt van iemand in zijn lichaam zit. Of daar kan ik wel heel lang over nadenken en naar kijken. Het is een toneelstuk is ook een soort van puzzel altijd. Van een rol, van hoe ga ik dit neerzetten? Wanneer heb ik dit? Wat laat je waar zien? Want toneelspelen is eigenlijk... In het echte leven speel je net iets beter dan op toneel. Waar speel je ook? In het echte leven. Ja, tuurlijk. Jij speelt nu de interviewer. Ik speel de geïnterviewde. Toch? Ja, maar het is niet helemaal acteren, toch? Nee, maar we hebben wel een rol. Ja, je hebt altijd een rol. Ga je bent... niet zo, oh, ik ben moe zeg, of zoiets. Ik ga nee, niet, nee, nee, ik snap wat je bedoelt. Zo, je bent wel een rol. Maar kijk, stel dat ik nu bijvoorbeeld heel erg... nodig naar de wc moest, of zoiets dergelijks. Dan laat ik jou dat niet merken. Maar als ik op, op toneel ben en het is belangrijk voor het stuk, dan zou ik toch al een beetje zo gaan zitten wiebelen. Zodat de mensen denken: God, daar is iets met die vrouw. Wat heeft zij? Want je moet tekens afgeven. En in het gewone leven geef je niet zoveel tekens af. Want je wil niet dat iedereen alles van je ziet. Maar op een toneelstuk moet je heel goed kiezen. Dit wil ik laten zien, dit wil ik laten zien, dit wil ik laten zien. Dit moeten ze van me weten. Maar dat zit dan meestal in lichamelijke tekens. En wanneer weet je van zo'n personage: Nu heb ik er. Dit gaat werken. Als het vanzelf gaat. Als ik er niet meer over hoef na te denken. En als ik, dan ben je het een beetje geworden. Ja, als er impulsen komen die ik niet bedenk. Dus eerst ga je zo'n beetje puzzelen, wat ik nu net vertelde. Van dan ga ik dit, dan kan misschien daar, misschien is dat ook wel. Misschien is ze daar wel heel bang eigenlijk in dat stukje. En op een gegeven moment heb je het zo een beetje gerangschikt. En dan komt de adem daardoor. En dan op een gegeven moment ga je dingen doen die je helemaal niet had verwacht dat je deed. Dan ga je lekker. Dan is het een beetje echt geworden, ja. Uiteindelijk. Ja, en dan ga je. Ja, dan tilt het zich boven de ratio uit. En Hanna van Vliet, je tegenspeler, die heeft, ja, sommige mensen hebben dat. Die bloost soms of die krijgt vlekken. Ja. En dat krijgt ze ook als ze acteert. Ja, leuk hè? En dat is prachtig. Ja. Op een groot doek dan zie je, oh, er zit er iets dwars zonder dat ze iets zegt. Maar je ziet gewoon die streep verschijnen. Nou, dat is hoge kunst als je dat als acteur kan neerzetten. Ja. Dat je gewoon met je huid kan communiceren. Ja, ja. Jullie waren enorm op elkaar ingespeeld ook trouwens. Ja, klopt. Maar we hebben 3 weken mogen repeteren. Hè? Dat is echt met dank aan Purple. Dat is de productiemaatschappij. Dus eindeloos zitten en dingen uitproberen. En ja, en kijken waar het niet klopt of waar het niet. Bijvoorbeeld wat we net over hadden, dat die impuls van dat uit bed slepen in 1 keer. Dat hebben we echt. Dat we deden, dachten we, gewerkt, dit klopt niet. Dit klopt gewoon niet. Ik weet niet meer hoe het was, maar. Dat ga je echt verzinnen. En we hadden zelfs ook. Er zit 1 scène in dat ik die paniekaanval heb. Kan je dat nog herinneren? Ja. Nou, dat was gewoon. Dat was eigenlijk iets anders. Waarvan we al dachten van. Eigenlijk is dat niet goed. Dat hebben we eigenlijk al verteld in die scène. En dat Margot had dat ook heel erg. En toen hebben we op de set zelf op dat moment gezegd: jongens, we gaan even een half uur, moeten we even bedenken. Toen hebben we echt zo zitten denken: wat zou dat nou kunnen zijn? Moet eigenlijk iets anders zijn? En toen kwamen we op die paniekaanval. En dat is er dan ook, omdat we elkaar zo op elkaar ingespeeld waren, is dat gewoon meteen, kan je dat gewoon doen. Okay, dat kan alleen als je, zo lang hebt gerepeteerd. Wel een feestje om zo te werken, lijkt me. Ja, joh. Om het zo te maken. Een droom. Echt. Maar ook die hele crew. Het was zo'n onwijs leuke, hele jonge crew. En allemaal even geconcentreerd en erbij. Ja. En het echt laten draaien om waar het om draait. Namelijk die karakters en die personages en die ontwikkeling. Ja. En die relatie die schuurt en broeit en trekt en stoot en alles. Ja. Ja. Vond je dat meisje ook niet goed, dat kleine meisje? Ja, het kind. Ja, die Ellen, die is toch fantastisch. Het kind die langzaamaan een beetje verandert in die ouders. En dan en grootouders of grootmoeder. Ja. Die harder wordt, onverschillig geraakt. Ja. Dat je denkt, oh god, de volgende generatie gaat er ook aan. Precies, ja. Daar gaan we weer. Ja. Zal het ooit toch stoppen? Ja, ja. Drijfzand heet de film. Elsie, dankjewel dat je langs wilde komen. Heel graag. Het was een genoegen om met je te praten, Elsie de Brouw. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan zijn we er weer. Zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast op NPO Radio 1. En ik wens u een hele goede nacht. Tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.